Neascultându-l pe Ramon Vinies, i-am trimis lui Gustavo Ibarra ciorna completă, chiar și fără titlu, îndată ce am terminat-o. După două zile m-a invitat acasă. L-am găsit într-un balansoar de răchită pe terasa dinspre mare, bronzat și destins, în ținută de plajă, și m-a mișcat duioșia cu care mângâia paginile exemplarului pe când îmi vorbea. Un adevărat maestru care nu mi-a ținut o lecție despre carte și nici nu mi-a spus dacă îi se părea bună sau proastă, ci m-a făcut să fiu conștient de valorile ei estetice. La sfârșit s-a uitat la mine cu un aer satisfăcut și a conchis cu naturalețea obișnuită. Acesta e mitul Antigonei. Și-a dat seama după expresia mea că nu prea înțelesesem și atunci a luat de pe un raft opera lui Sofocle și mi-a citit explicându-i ce voia să spună. Într-adevăr, situația dramatică din romanul meu era în esență asemănătoare cu cea a Antigonei, condamnată să lase neîngropat cadavrul fratelui ei Polinice din ordinul regelui Creon, unchiul lor. Citisem Oedip la Colona din volumul pe care chiar Gustavo mi-l dăruise pe vremea când ne-am cunoscut, dar nu mi-aminteam decât vag de mitul Antigonei pentru a-l recompune din memorie în spațiul zonei bananiere și nici nu deslușisem până atunci afinitățile emoționale între cele două drame. Mi-am simțit sufletul răscolit de bucurie și de dezamăgire. În seara aceea am recitit opera cu un amestec ciudat de orgoliu, căci mă putusem întâlni fără să-mi dau seama cu un scriitor atât de mare, și de durere din pricina rușinii publice a plagiatului. După o săptămână de criză tulbure, m-am hotărât să fac unele schimbări de fond care să-mi dovedească buna credință, fără a fi conștient încă de vanitatea supraomenească de a-mi modifica o carte ca să nu pară de Sofocle. În cele din urmă, resemnat, am simțit că am dreptul moral de a-i folosi o frază în chip de epigraf respectuos și așa am și făcut. Mutarea la Cartagena ne-a ferit la timp de teroarea gravă și primejdioasă care ne aștepta la Sucre, dar în mare măsură socotelile au fost iluzorii, atât din pricina veniturilor reduse, cât și a familiei atât de numeroase. Mama spunea că la oamenii săraci copiii mănâncă mai mult și cresc mai repede decât la cei bogați și că exemplul nostru o dovedea cu prisosință. Lefurile tuturor la oaltă nu ne ajungeau ca să trăim fără griji. Timpul le-a rezolvat pe toate. Haime, în urma altei urzeli puse la cale de părinți, s-a făcut inginer, singurul într-o familie pentru care o diplomă era un titlu de noblețe. Luis Enrique a ajuns expert contabil, iar Gustavo topograf, și amândoi au continuat să fie aceiași neîntrecuți chitariști și cântăreți de serenade pentru alții. Io ne-a uimit de când era copil printr-o înclinație bine definită spre literatură și prin firea sa voluntară, pe care nu arătase în chip precoce la 5 ani, când l-au surprins încercând să dea foc unui dulap, cu iluzia de a vedea cum sting pompierii incendiul din casă. Mai târziu, când el și fratele nostru, Cookie, au fost îmbiați de colegi mai mari să fumeze marihuana, Io i-a refuzat înspăimântat. În schimb, Cookie, curios și îndrăsneț ca întotdeauna, a tras cu nesaț în piept. După câțiva ani, naufragiat în mlaștin a drogurilor, mi-a povestit că încă de la acea primă călătorie își spusese: drace, nu mai vreau să fac nimic altceva în viață. În următorii 40 de ani, cu o patimă fără viitor, n-a făcut decât să-și țină promisiunea de a muri în legea lui. La 52 de ani a exagerat cu paradisul acela artificial și a fost răpus de un infarct violent. Nanci, omul cel mai pașnic din lume, a rămas în armată după serviciul militar obligatoriu, s-a remarcat la toate tipurile de arme moderne și a participat la numeroase manevre, dar n-a avut niciodată ocazia să participe și la vreunul dintre multele noastre războaie cronice. Așa încât, când a ieșit din armată, s-a mulțumit cu meseria de pompier, dar nici aici nu i s-a ivit prilejul să stingă un singur incendiu în mai bine de 5 ani. Totuși, nu s-a simțit niciodată frustrat, grație acelui simț al umorului care l-a consacrat în familie drept maestru al bancurilor de moment și i-a îngăduit să fie fericit pentru simplul fapt de a fi în viață. În anii cei mai grei de sărăcie cruntă, Io a devenit scriitor și ziarist prin voință proprie, fără să fi fumat vreodată și fără să fi băut un pahar în plus în viața lui. Vocația sa literară, mai năvalnică decât orice și tainica forță de creație, s-au impus învingând toate adversitățile. A murit la 54 de ani, abia având timp să publice o carte de peste 600 de pagini, o cercetare magistrală a vieții secrete din un veac de singurătate, la care lucrase ani de zile fără știrea mea și fără să-mi ceară vreodată o informație directă. Rita, abia adolescentă, a știut să învețe din experiența altora. Când m-am întors la casa părintească după o lungă absență, am găsit-o pătimind în același purgatoriu al tuturor fetelor din cauza iubirii pentru un brunet chipeș, serios și cu minte, a cărui unică incompatibilitate cu ea era statura, căci o întrecea cu 2 palme și jumătate. În aceeași seară l-am găsit pe tata ascultând știrile în hamacul din dormitor. Am pus radioul mai încet, m-am așezat pe patul din fața lui și l-am întrebat cu dreptul primului născut ce se întâmpla cu iubitul Ritei. El mi-a slobozit răspunsul pe care, neîndoios că l-avea pregătit de o veșnicie. Tot ce se întâmplă e că tipul e un pungaș. Exact așa cum mă așteptam. Ce fel de pungaș? Pungaș care pungășește, îmi spuse el, tot fără să mă privească. Dar ce-a furat? L-am întrebat necruțător. Nici acum nu se uită la mine. Mă rog, suspină în sfârșit, nu el, dar are un frate închis pentru hoție. Atunci nu-i nicio problemă, i-am spus, făcând cu ușurință pe prostul, pentru că Rita nu vrea să se mărite cu ăsta, ci cu cel care nu-i închis. N-a replicat, cinstit în toată legea, știa că sărise peste cal de la primul răspuns, fiindcă aflase că zvonul cu fratele închis nu era adevărat. În lipsă de alte argumente, a încercat să se cramponeze de mitul demnității. Bine, dar să se căsătorească odată, nu vreau logotne fără sfârșit în casa asta. Replica mea a venit imediat atât de nemilostivă că nu mi-am iertat-o în veci. Mâine, la prima oră. E, nici chiar așa, mi-a răspuns speriat, dar zâmbind pentru prima oară. Fetița asta n-are încă nici ce pune pe ea. Ultima oară când am văzut-o pe mătușa Pa, la cei aproape 90 de ani ai săi, a fost într-o după-amiază cu o căldură infernală când a sosit la Cartagena fără veste. Venea de la Rioacea într-un taxi cu o valijoară ca un ghiozdan, în mare doliu și cu un turban de pânză neagră. A intrat bucuroasă cu brațele larg deschise, strigând ca să o audă toți. Vin să-mi iau rămas bun, fiindcă o să mor. Am primit-o cum se cuvine, nu numai pentru că era cine era, ci și pentru că știam cât de bine își cunoștea socotelile cu moartea. A rămas la noi, așteptându-și ceasul în cămăruța de serviciu, singura în care s-a învoit să doarmă, și acolo a murit cu faima de neprihănită la o vârstă pe care o apreciam cam de 101 an. Perioada aceea a fost cea mai intensă la El Universal. Sabala mă orienta cu înțelepciunea lui politică pentru ca articolele mele să spună ce era de spus fără să se ciocnească de creionul cenzurii și pentru prima oară s-a interesat de vechea mea idee de a scrie reportaje pentru ziar. Curând s-a ivit subiectul îngrozitor cu turiștii atacați de rechini pe plaja de la Marbella. Cea mai originală idee care i s-a năzărit atunci municipalității a fost să ofere 50 de pesos pentru fiecare rechin mort și a doua zi nu erau destule crengi în migdal pentru a expune pe toți câți fusese răprinși în cursul nopții. Tăvălindu-se de râs, Hector Rojas Eraso a scris de la Bogota în noua lui coloană de la El Tiempo o notă batjocoritoare despre gafa de a vâna rechini folosind o astfel de metodă răsuflată. De aici mi-a venit ideea să scriu reportajul cu vânătoarea nocturnă. Sabala mi-a cântat în strună entuziasmat, dar eșecul meu a început încă din momentul îmbarcării când m-au întrebat dacă aveam rău de mare și am răspuns că nu, dacă mi-era frică de mare și mi-era într-adevăr, dar am spus tot nu, iar la urmă m-au întrebat dacă știam să not, ceea ce ar fi trebuit să o afle în primul rând și n-am îndrăsnit să mint și să spun că da. Oricum, pe uscat și dintr-o discuție a unor marinari, am aflat că vânătorii se duceau până la Bocas de Senisa, la 89 de mile marine de Cartagena, și se întorceau încărcați cu rechini nevinovați pentru a-i vinde drept criminali cu 50 de pesos fiecare. Știrea s-a epuizat în aceeași zi și mie mi-a pierit iluzia cu reportajele. În locul lor mi-am publicat povestirea numărul 8, Nabo, negrul care a făcut îngerii să aștepte. Cel puțin doi critici serioși și prietenii mei exigenți din Barranquilla au considerat-o drept o fericită schimbare de direcție. Fără îndoială că maturitatea mea politică nu era în măsură să mă facă mai înțelept, așa că am suferit o recădere asemănătoare cu cea dinainte. M-am simțit într-un impas atât de mare încât singura mea preocupare era să mă apuce zorile cântând cu bețivii pe sub bolțile zidurilor care înconjurau orașul vechi, unde în perioada colonială fuseseră bordeluri pentru soldați și mai târziu o închisoare politică sinistră. Generalul Francisco de Paula Santander ispășise acolo o condamnare de 8 luni, înainte de a fi trimis în surghiun în Europa de către tovarășii săi de crez și de arme. Pasnicul acelor relicve istorice era un linotipist ieșit la pensie, ai cărui colegi în activitate veneau la el după închiderea ziarelor pentru a sărbători zilnic o nouă zi cu o damigeană de rom alb de fabricație clandestină. Erau tipografi culți prin tradiție de familie, gramatici dramatici și mari băutori de sâmbătă seara. Am intrat și eu în breasla lor. Cel mai tânăr dintre ei se numea Guillermo Davila și realizase performanța de a lucra pe coastă în ciuda intransigenței unor lideri sindicali din zonă care refuzau să admită vreun caciaco în organizație. A reușit pe semne acest lucru grație maestriei artei sale, căci pe lângă meseria brățară de aur și simpatia personală, era și un prestidigitator de excepție. Ne uluia mereu cu năzdrăvăniile sale magice, scoțând păsări vii din sertarele birourilor sau făcând să dispară scrisul de pe pagina cu articolul editorial pe care tocmai îl predaserăm în ultimul moment la închiderea ediției. Maestrul Sabala, atât de sever când era la datorie, uita o clipă de Paderewski și de Revoluția Proletară și cerea aplauze pentru magician cu avertismentul veșnic repetat și veșnic nesocotit ca aceasta să fie ultima oară. Pentru mine, să împărtășesc cu un magician rutina zilnică a însemnat să descopăr în sfârșit realitatea. În zorii uneia dintre zilele petrecute acolo, la bolți, Davila mi-a mărturisit ideea de a face un ziar de format 24x24, o jumătate de sfert de pagină, care să circule gratis după amiaza la ora cea mai aglomerată, aceea a închiderii magazinelor. Avea să fie ziarul cel mai mic din lume, să-l poți citi în 10 minute. Zis și făcut, s-a numit Comprimido. Eu îl scriam într-o oră, la 11 dimineața, Davila îl tehnoredacta și îl tipărea în 2 ceasuri și de distribuție se ocupa un vânzător temerar care n-avea timp nici să-și tragă sufletul pentru a-l striga a doua oară. Notă. Comprimido, în spaniolă, ca adjectiv, are sensul de comprimat, condensat, iar ca substantiv pe acela de comprimat, tabletă. Am încheiat nota. A apărut marți, 16 septembrie 1951, și e imposibil de imaginat un succes mai copleșitor și mai scurt, 3 numere în 3 zile. Davila mi-a mărturisit că nici prin magie neagră n-ar fi putut concepe o idee atât de grandioasă la un preț atât de mic, care să încapă într-un spațiu atât de redus, să se execute atât de repede și să dispară cu atâta iuțeală. Partea cea mai ciudată a fost că a doua zi, îmbătat de învălmășeala de pe stradă în care oamenii își smulgeau ziarul și de fervoarea fanaticilor, mi-a trecut o secundă prin cap că la fel de simplă ar putea fi soluția vieții mele. Visul a durat până joi, când directorul ne-a demonstrat că un singur număr în plus ne-ar duce la faliment, chiar dacă hotărâserăm să publicăm reclame comerciale, fiindcă trebuiau să fie atât de mici și atât de scumpe că nu exista nicio soluție rațională. Concepția însăși a ziarului, care se întemeia pe formatul lui, purta în sine germenul matematic al propriei pieiri. Era cu atât mai greu de finanțat cu cât se distribuia mai mult. Am rămas în aer. Mutarea la Cartagena fusese oportună și utilă după experiența cu Cronica și pe deasupra mi-a creat o atmosferă foarte propice pentru a scrie mai departe la Vorbe în Vânt, mai cu seamă grație febrei creatoare cu care se trăia la noi acasă, unde cel mai insolit lucru părea veșnic cu putință. Mi-ar fi de ajuns să evoc un prânz la care discutam cu tata despre dificultatea de care se lovesc mulți scriitori, redactându-și memoriile atunci atunci când nu-și mai amintesc nimic. Cookie, de 6 anișori pe atunci, trase o concluzie de o simplitate magistrală. Atunci spuse, primul lucru pe care trebuie să-l scrie un scriitor sunt memoriile când încă își mai aduce aminte de toate. N-am îndrăsnit să mărturisesc că mi se întâmpla cu vorbe în vânt ceea ce mi se întâmplase cu casa. Începea să mă intereseze mai mult tehnica decât subiectul. După un an în care lucrasem cu atâta bucurie, mi s-a revelat ca un labirint circular fără intrare și fără ieșire. Astăzi cred că știu de ce. Literatura de moravuri, care a oferit atâtea exemple strălucite de renovare la începuturile ei, ajunsese până la urmă să pietrifice și marile teme naționale care încercau să-și creeze ieșiri de urgență. Cert este că nu mai suportam niciun moment de incertitudine. Nu mai aveam decât să verific niște date și să mă hotărăsc în privința unor opțiuni stilistice înainte de a pune punct romanului și totuși nu-l simțeam respirând. Mă împotmolisem atât de tare după ce muncisem îndelung în întuneric, încât vedeam cum cartea se năruie fără să știu unde erau fisurile. Cel mai rău era că, ajuns în acest moment al scrisului, nu-mi era de folos ajutorul nimănui, fiindcă fisurile nu erau în text, ci înăuntrul meu și numai eu puteam avea ochi să le văd și suflet să le simt. Poate din același motiv m-am oprit cu girafa fără să stau prea mult pe gânduri, după ce am reușit să-mi achit la El Heraldo datoria pentru avansul cu care cumpărasem mobila. Din nefericire, nici ingeniozitatea, nici rezistența și nici dragostea n-au fost de ajuns ca să învingă sărăcia. Totul părea să fie de partea ei. Povestea cu recensământul se terminase după un an, iar salariul meu de la El Universal nu ajungea să compenseze această pierdere. Nu m-am mai întors la facultatea de drept cu toate argumentele subtile ale unor profesori care se înțeleseseră între ei să mă împingă înainte, în ciuda dezinteresului meu față de pasiunea și știința lor. Banii tuturor la oaltă nu erau de ajuns pentru casă, iar deficitul era atât de mare că aportul meu n-a fost niciodată suficient și lipsa de speranță mă afecta mai mult ca lipsa banilor. Dacă-i vorba să ne înnecăm cu toții, le-am spus într-o zi hotărâtoare la prânz, lăsați-mă să mă salvez eu ca să încerc să vă trimit fie și o bărcuță cu vâsle. Astfel că, în prima săptămână din decembrie, m-am mutat din nou la Barranquilla, lăsându-i pe toți cei de acasă resemnați, dar cu certitudinea că barca de salvare avea să sosească. Alfonso Fuenmayor și-a imaginat pe semne ce se întâmplase de când m-a văzut intrând pe nepusă masă în vechiul nostru birou de la El Heraldo, căci cronica rămăsese fără sediu. Se uită la mine de la mașina de scris ca la o fantomă și exclamă îngrijorat: ce naiba faci aici fără să ne anunți că vii? De puține ori în viață am dat un răspuns atât de aproape de adevăr. Sunt sătul până în gât, maestre. Alfonso se liniști. A, mă rog, replică el cu veșnica ai bună dispoziție și cu versul cel mai columbian din imnul nostru național. Astfel e omenirea întreagă gemând înlănțuită. Nu s-a arătat absolut deloc curios să afle motivul venirii mele. I s-a părut un fel de telepatie, pentru că tuturor celor care întrebau de mine în ultimele luni le răspundea că dintr-un moment într-altul aveam să mă întorc ca să rămân. S-a ridicat de la birou punându-și haina, bucuros pentru că hazardul făcuse să pic din cer exact când avea nevoie de mine. Întârziase o jumătate de oră la o întâlnire, nu-și încheiase editorialul pentru a doua zi și m-a rugat să-l termin eu. Abia am apucat să-l întreb care era tema și mi-a răspuns de pe coridor în mare grabă, cu o impertinență tipică felului nostru de a ne arăta prietenia. Citește-l și o să afli. A doua zi erau iar două mașini de scris așezate față în față în biroul de la El Heraldo și eu stăteam și scriam din nou girafa pentru aceeași pagină de totdeauna și, bineînțeles, cu același salariu și în aceleași condiții pe care le stabiliserăm în particular Alfonso și cu mine, astfel că multe editoriale aveau paragrafe scrise și de unul și de celălalt și era cu neputință să le deosebești. Unii dintre studenții de la jurnalism sau de la literatură au încercat să le distingă pentru arhivă, dar n-au izbutit, decât în cazul unor teme specifice și nu datorită stilului, ci informației culturale. La Al treilea bărbat am aflat cu durere vestea tristă că prietenul nostru, micul Pungaș, fusese omorât. Într-o noapte a plecat ca de obicei să-și facă meseria și tot ce s-a mai aflat despre el, fără alte detalii, a fost că îi trăseseră un glonț în inimă în casa unde tocmai fura. Trupul a fost cerut de o soră mai în vârstă, singurul membru al familiei, și numai noi și patronul cârciumei am asistat la înmormântare. M-am întors în casa surorilor Avila. Meira Delmar, fiindu-mi din nou vecină, mi-a purificat mai departe cu seratele ei liniștitoare nopțile infernale de la Pisica Neagră. Ea și sora ei, Alicia, păreau gemene prin felul de a fi și prin virtutea de a face ca timpul să ne pară circular când stăteam cu ele. Continuau să facă parte din grup într-un mod cu totul aparte. Cel puțin o dată pe an ne invitau la o masă cu bunătăți arăbești care ne hrăneau sufletul și la ele acasă se țineau reuniuni neașteptate cu oaspeții luștri, de la mari artiști de orice gen până la poeți rătăciți. După câte mi-amintesc, ele, împreună cu maestrul Pedro Viaba, mi-au disciplinat melomania haotică și m-au introdus în banda veselă de la Centrul Artistic. Astăzi, mi se pare că Barranquilla îmi dădea o perspectivă mai clară asupra romanului Vorbe în vânt, căci îndată ce am avut un birou și o mașină de scris, m-am apucat să-l corectez cu Înnoit având. Cam pe atunci mi-am luat îndrăsneala să arăt grupului prima copie lizibilă, știind însă că nu era terminată. Vorbiserăm atâta despre el că orice remarcă era de prisos. Alfonso a stat 2 zile scriind în fața mea fără să-l menționeze măcar. În a treia, când ne-am terminat treburile de după amiază, a scos ciorna pe birou și a citit paginile la care pusese ca semn niște benzi de hârtie. Mai degrabă decât un critic, părea un căutător de inconsecvențe și un șlefuitor al stilului. Observațiile lui au fost atât de justificate încât am profitat de toate, cu excepția uneia referitoare la un pasaj care lui i s-a părut tras de păr, chiar după ce i-am demonstrat că era un episod real din copilărie. Până și realitatea greșește când literatura e proastă, spuse tăvălindu-se de râs. Metoda lui Herman Vargas era următoarea: dacă textul îi se părea bun, nu făcea imediat comentarii, ci emitea o judecată liniștitoare, terminând cu un semn de exclamație. Senzațional! Însă, în zilele următoare, slobozea necontenit șiruri de idei răslețe despre carte, care culminau în vreo noapte de chef cu o apreciere exactă. Dacă manuscrisul nu îi se părea bun, îl chema pe autor și, între 4 ochi, i-o spunea cu atâta franchețe și eleganță că ucenicului într-ale scrisului nu-i rămânea altceva de făcut decât să-i mulțumească din inimă, chiar dacă îi venea să plângă. N-a fost cazul cu mine. Când mă așteptam mai puțin, Herman mi-a făcut un comentariu mai în glumă, mai în serios, care mi-a luat o piatră de pe suflet. Alvaro dispăruse de la Japi fără să mai dea cel mai mic semn de viață. Cam după săptămână, când nici nu-l mai așteptam, mi-a tăiat drumul cu mașina lui în Piața Bolivar și mi-a strigat cum nu se poate mai bine dispus: urcă, maestre, că te ia mama naibii. Era fraza lui anesteziantă. Am dat câteva raite fără niciun țel prin centrul comercial încins de caniculă, pe când Alvaro făcea în gura mare o analiză mai degrabă emoțională, dar impresionantă, a manuscrisului pe care îl citise. Se întrerupea ori de câte ori vedea un cunoscut pe trotuar pentru a-i striga vreo enormitate pe un ton cordial sau batjocoritor și își relua judecata exaltată cu glasul tremurător din pricina efortului, cu părul răvășit și cu ochii ieșiți din orbite, care păreau că mă privesc printre zăbrelele unui panoptic. Până la urmă ne-am dus să bem o bere rece ca gheața pe terasa de la Los Almendros, copleșiți de urletele fanatice ale suporterilor echipelor Junior și Sporting de pe trotuarul de vis-a-vis, iar la sfârșit a năvălit peste noi avalanșa de exaltați care părăseau stadionul, dezumflați de un scor nedemn de 2-2. În ultimul moment, Alfonso mi-a strigat prin fereastra mașinii singura judecată definitivă asupra ciornei romanului: în orice caz, maestre, ți-a mai rămas încă mult din literatura de moravuri. Eu, recunoscător, am apucat să-i strig: dar din cea bună, Jane Faulkner. El a pus capăt la toate câte au rămas nespuse ori negândite, izbucnind într-un râs fenomenal. Nu fii ticălos! După 50 de ani, ori de câte ori mi-aduc aminte de după amiaza aceea, aud parcă din nou hohotul asurzitor care a răsunat ca un răpăit de pietre pe strada în flăcări. Mi-a fost limpede că romanul le plăcuse la toți trei, fiecare cu rezervele lui poate justificate, dar nu mi le-au spus pe șleau, poate fiindcă li se părea ceva prea facil. Niciunul n-a vorbit de publicare, ceea ce le era de asemenea foarte specific, căci pentru ei important era să scrii bine, restul era treaba editorilor. Prin urmare, mă aflam din nou în veșnica noastră baranchilia, dar din nefericire eram conștient că de data aceasta nu voi avea starea sufletească să pot persevera cu girafa. În realitate, își dusese la bun sfârșit menirea de a-mi impune un exercițiu zilnic pentru a mă deprinde să scriu de la zero, cu tenacitatea și pretenția înverșunată de a fi un alt fel de scriitor. Adesea, subiectul nu-mi spunea nimic și îl schimbam cu altul când îmi dădeam seama că nu-l puteam aborda. Oricum, a fost o gimnastică esențială pentru formația mea de scriitor, cu certitudinea comodă că nu era vorba decât de un fel de material de probă, fără niciun angajament decisiv. Simpla căutare a temei zilnice îmi amărâse primele luni. Nu-mi lăsa timp pentru nimic altceva. Pierdeam ore cercetând alte ziare, îmi luam note după discuții particulare, mă pierdeam în fantezii care mă munceau în somn, până când mi-a ieșit în față viața reală. În acest sens, experiența cea mai fericită a fost cea din după amiaza, când am văzut din autobuz un afiș simplu în poarta unei case. Vindem palmieri funerari. Primul meu impuls a fost să bat în poartă să văd despre ce era vorba, dar timiditatea m-a oprit, așa încât însăși viața mi-a arătat că unul dintre secretele cele mai utile pentru a scrie e să înveți să citești hieroglifele realității fără să bați la vreo poartă ca să întrebi ceva. Mi-a devenit și mai clar acest lucru pe când reciteam în anii din urmă cele peste 400 de girafe publicate, comparându-le cu unele dintre textele literare cărora le-au dat naștere. De Crăciun a sosit în vacanță tot statul major de la El Spectador, în frunte cu directorul general, don Gabriel Cano, și cu toți fiii lui, Luis Gabriel, administratorul, Guillermo, pe atunci director adjunct, Alfonso, administrator adjunct, și Fidel, cel mai mic, ucenic la toate. A venit cu ei și Eduardo Salamea, Ulise, pe care îl prețuiam în mod deosebit pentru că îmi publicase povestirile și datorită notei de prezentare pe care mi-o făcuse. Aveau obiceiul să se bucure în grup de prima săptămână a noului an, petrecând-o la stațiunea balneară Prado Mar, la 10 leghe de Barranquilla, unde luau barul cu asalt. Tot ce mi-amintesc cu oarecare precizie din harababura aceea e că Ulise în persoană a fost una dintre marile mele surprize. Îl vedeam adesea în Bogota, la început la El Molino și după câțiva ani la El Automatico și uneori la întrunirile maestrului de Grave. Mi-l aminteam cu chipul lui posomorât și vocea metalică, de unde reieșea pentru mine că e un arțăgos, după cum îi și mersese buhul printre cititorii harnici din orașul universitar. Din pricina asta, îl evitasem în diverse ocazii ca să nu-i întinez imaginea pe care i-o inventasem doar pentru mine. M-am înșelat. Era una dintre ființele cele mai afectuoase și mai îndatoritoare de care mi-aduc aminte, chiar dacă înțeleg că avea nevoie de un motiv special care să-i impresioneze cugetul sau sufletul. Structura lui omenească n-avea nimic din cea a lui Don Ramon Vinies, Alvaro Mutis sau Leon de Greif, dar cu toți aceștia avea în comun aptitudinea înnăscută de maestru în orice moment și norocul rar de a fi citit toate cărțile care trebuiau citite. Cu frații Cano, Luis Gabriel, Guillermo, Alfonso și Fidel, aveam să fiu mai mult decât un prieten când am lucrat ca redactor la El Spectador. Ar fi nesăbuit să încerc să-mi amintesc vreun dialog din discuțiile acelea ale tuturor contra tuturor în seriile de la Prado Mar, dar și imposibil să uit încrâncenarea de nesuportat cu care își întrețineau boala mortală a jurnalismului și a literaturii. m-au făcut să mă simt unul de-i lor, adoptat de ei și pentru ei, însă nu mi-amintesc, cum s-a spus atâta, ca vreunul să fi sugerat măcar să vin să lucrez la ei. N-am regretat-o, căci în pasa aceea proastă n-aveam nici cea mai mică idee despre soarta care mă aștepta și dacă îmi va fi dat să o aleg. Alvaro Mutis, entuziasmat de entuziasmul clanului Cano, s-a întors la Barranquilla de îndată ce a fost numit director de relații publice al companiei ESO Colombiana și a încercat să mă convingă să vin cu el la Bogota ca să lucrăm împreună. Adevărata lui misiune era însă mult mai dramatică. Dintr-o greșeală îngrozitoare a vreunui concesionar local, depozitele de la aeroport fuseseră umplute cu benzină de automobil în loc de cherosen pentru avioane, și era de neconceput ca o navă aeriană umplută cu astfel de combustibil să poată zbura. Sarcina lui Mutis era să îndrepte eroarea în secret, neapărat înainte de zorii zilei, fără să afle funcționarii de la aeroport și mai cu seamă presa. Așa a și făcut. Combustibilul a fost schimbat cu cel bun în 4 ore pe care le-am petrecut cu whisky bine însoțit de conversație în restaurantul aeroportului local. Am avut timp din belșug să vorbim despre toate, dar subiectul de neimaginat pentru mine a fost acela că editura Losada din Buenos Aires putea să-mi publice romanul pe care eram gata să-l termin. Alvaro Mutis știa acest lucru chiar de la noul director al filialei acestei edituri din Bogota, Julio César Villegas, un fost ministru în guvernul peruan care ceruse de curând azil în Columbia. Nu mi-amintesc să fi trăit vreo emoție mai intensă. Editura Losada era una dintre cele mai bune din Buenos Aires, care umpluseră golul editorial provocat de războiul civil spaniol. Editorii lor ne alimentau zilnic cu noutăți atât de interesante și de surprinzătoare că abia dacă pridideam să le citim. Comisionarii lor ne aduceau punctual cărțile pe care le comandam și îi primeam ca pe niște trimiși ai providenței. Numai ideea că una dintre aceste edituri mi-ar putea publica vorbe în vânt a fost cât pe ce să mă facă să-mi pierd mințile. Abia am apucat să-mi iau rămas bun de la Mutis, care a plecat cu un avion încărcat cu combustibilul cel bun, că am și dat fuga la ziar să-mi revăd temeinic originalul. În zilele următoare m-am consacrat cu desăvârșire examinării frenetice a unui text care s-ar fi putut prea bine să-mi fi scăpat din mână. Nu erau decât 120 de pagini la dublu rând, dar am făcut atâtea corecturi, schimbări și adăugiri că n-am știut niciodată dacă rezultatul a fost mai bun sau mai prost. Herman și Alfonso au recitit părțile cele mai delicate și au avut generozitatea să nu-mi facă niște observații necruțătoare. În starea aceea de tensiune, mi-am revăzut versiunea finală cu sufletul la gură și am luat senin hotărârea să nu o public. În viitor avea să ajungă o adevărată manie. Îndată ce mă simțeam satisfăcut de o carte terminată, rămâneam cu impresia dezolantă că nu voi mai fi în stare să scriu alta mai bună. Din fericire, Alvaro Mutis a bănuit care e cauza zăbavei mele și a venit cu avionul la Barranquilla ca să ia cu el singurul original curat și să-l trimită la Buenos Aires, fără să-mi lase timp pentru o ultimă lectură. Încă nu existau pe atunci fotocopii și tot ce mi-a mai rămas a fost prima ciornă corectată pe margini și printre rânduri, cu cerneală de mai multe culori spre a evita confuziile. Am aruncat-o la gunoi și nu mi-am venit în fire în cele 2 luni interminabile care au trecut până am primit răspunsul. Într-o bună zi mi-au dat la El Heraldo o scrisoare care se rătăcise pe biroul redactorului șef. Antetul editurii Losada din Buenos Aires mi-a înghețat sufletul, dar am avut pudoarea să n-o deschid chiar acolo, ci în micul meu birou. Am făcut astfel față, fără martori, veștii laconice că vorbe în vânt fusese respinsă. N-a fost nevoie să citesc sentința în întregime pentru a avea senzația violentă că în clipa aceea aveam să mor. Scrisoarea era verdictul suprem al lui Don Guillermo de Tore, președintele Consiliului Editorial, întemeiat pe o serie de argumente simple în care răsunau felul de a se exprima, emfaza și suficiența spaniolilor din Castilia. Singura consolare a fost surprinzătoarea concesie finală. Trebuie să îi se recunoască autorului excelentele calități de observator și de poet. Totuși, chiar și astăzi mă surprinde că, dincolo de consternarea și de rușinea mea, până și obiecțiile cele mai acide mi s-au părut pertinente. N-am făcut niciodată o copie și nici n-am știut unde a rămas scrisoarea, după ce a circulat câteva luni pe la prietenii mei din Barranquilla, care au apelat la tot felul de rațiuni în chip de balsam pe rană ca să mă consoleze. Firește că, atunci când am încercat să obțin o copie pentru a-mi documenta aceste memorii, după 50 de ani, nu s-a mai găsit nici urmă de scrisoare la sediul editurii din Buenos Aires. Nu mi-amintesc dacă s-a publicat sub formă de știre, deși n-am pretins nici când că ar putea fi așa ceva, dar știu că am avut nevoie de un răstimp destul de lung ca să-mi vin în fire, după ce m-am recorit după pofta inimii, zămislind o scrisoare furioasă ce s-a publicat fără autorizația mea. Această infidelitate mi-a provocat o durere și mai mare, fiindcă reacția mea finală fusese aceea de a profita de tot ce mi-ar putea fi de folos din verdict, corectând ceea ce consideram că trebuie corectat și de a merge mai departe. Opiniile lui Herman Vargas, Alfonso Fuenmayor și Álvaro Cepeda au fost cea mai bună încurajare. Pe Alfonso l-am găsit într-o cârciumă din piață, unde descoperise o oază de citit în mijlocul iureșului din jur. L-am consultat dacă să las romanul așa cum era sau să încerc să-l rescriu cu altă structură, căci mi se părea că în jumătatea a doua pierdea din tensiunea celei din tâi. Alfonso m-a ascultat oarecum nerăbdător și și-a dat verdictul. Uite ce-i maestre, mi-a spus ca un adevărat maestru. O fi Guillermo de la Torre atât de respectabil pe cât se crede el, dar nu mi se pare prea la curent cu romanul actual. În altă discuție în tihnă din zilele acelea, m-a consolat cu precedentul că Guillermo de Torre respinsese Reședință pe pământ de Pablo Neruda în 1927. Fuenmayor credea că soarta romanului meu ar fi putut fi alta dacă Jorge Luis Borges l-ar fi citit, dar și consecințele negative ar fi fost mai mari dacă l-ar fi respins și el. Așa că las o baltă, trase el concluzia. Romanul tău e tot așa de bun cum ni s-a părut nouă și singurul lucru pe care trebuie să-l faci de pe acum e să scrii mai departe. Herman, credincios felului său cumpătat de a fi, mi-a făcut favoarea să nu exagereze. Credea că nici romanul nu e atât de prost ca să nu fie publicat pe un continent în care genul se afla în criză, nici atât de bun spre a stârni un scandal internațional, căci singurul care va avea de pierdut ar fi un autor debutant și necunoscut. Álvaro Cepeda rezumă judecata lui Guillermo de Torre prin alta din butadele sale ca niște lespezi înflorite. Treaba e că spaniolii sunt tare proști. Când mi-am dat seama că n-aveam o copie curată a romanului, editura Losada mi-a adus la cunoștință printr-o a treia sau a patra persoană că de regulă nu înapoiau originalele. Din fericire, Julio Carlos Villegas făcuse o copie înainte de a trimite originalul la Buenos Aires și a aranjat să-mi parvină. Atunci m-am apucat să-l mai refac o dată conform concluziilor prietenilor. Am eliminat un episod lung al protagonistei care contempla de pe terasa cu begonii o ploaie torențială de 3 zile, pe care l-am transformat mai târziu în monologul lui Isabel văzând cum plouă în Macondo. Am mai tăiat și un dialog superflu dintre bunicul și colonelul Aureliano Buendia cu puțin înainte de masacrul de pe plantațiile bananiere și vreo 7 pagini care îngreunau în formă și în fond structura unitară a romanului. După aproape 20 de ani, când le credeam uitate, aceste fragmente m-au ajutat în parte să-mi învii nostalgiile de-a lungul și de-a latul romanului, un veac de singurătate. Eram pe punctul de a-mi reveni după această lovitură când a apărut știrea că romanul columbian ales pentru a fi publicat în locul romanului meu de editura Losada era Hristos cu spatele, de Eduardo Cavaliero Calderón. A fost o greșeală sau un adevăr măsluit cu rea credință, fiindcă nu era vorba de un concurs, ci de un program al editurii Losada pentru a pătrunde pe piața din Columbia cu autori columbieni, iar romanul meu n-a fost respins la concurență cu altul, ci pentru că Don Guillermo de Torre nu l-a considerat publicabil. Consternarea mi-a fost și mai mare decât am recunoscut chiar eu atunci și n-am avut curajul să mi-o asum fără să mă conving pe mine însumi, așa încât am picat fără să mă anunț pe capul prietenului meu din copilărie, Luis Carmelo Correa, la plantația bananieră Sevilla, doar la câteva leghe de Cataca, unde lucra în anii aceia fiind controlor și inspector fiscal. Am stat 2 zile trecând în revistă încă o dată, ca întotdeauna, copilăria noastră comună. Memoria lui, intuiția și franchețea de care dădea dovadă mi s-au părut atât de revelatoare că aproape mă speriau. În timp ce stăteam de vorbă, el repara cu lădița de unelte lângă el diverse lucruri stricate de prin casă, iar eu îl ascultam într-un hamac legănat de briza gingașă de pe plantații. Soția lui, Nena Sanchez, ne corecta aiurelile și uitările, prăpădindu-se de râs la bucătărie. La sfârșit, într-o plimbare de reconciliere cu mine însumi pe străzile pustii din Aracataca, am înțeles că îmi revenisem de-a binelea sufletește și n-am mai avut nici cea mai mică îndoială că vorbea în vânt, respinsă ori nu, era cartea pe care îmi propusesem să o scriu după călătoria împreună cu mama. Reconfortat de experiența aceea, am plecat în căutarea lui Rafael Escalona în paradisul său din Valle du Par, încercând să-i scodesc rădăcinile universului meu. Nu m-a surprins, căci tot ce găseam, tot ce se întâmpla, toată lumea pe care mi-o prezentau îmi dădeau impresia că erau lucruri trăite și nu în altă viață, ci în cea de acum. Mai târziu, într-una din multele mele călătorii, l-am cunoscut pe colonelul Clemente Escalona, tatăl lui Rafael, care, de când l-am văzut, m-a impresionat prin demnitatea și ținuta sa de patriarh de modă veche. Era slab și drept ca o trestie, cu pielea tăbăcită și oasele solide, și avea o prestanță în toată legea. De foarte tânăr, mă obsedase tema înfrigurării și demnității cu care bunicii mei au așteptat până la sfârșitul lungilor vieți pensia de veteran. Totuși, 4 ani mai târziu, când în sfârșit scriam cartea într-un vechi hotel din Paris, imaginea care îmi stăruia în amintire nu era cea a bunicului, ci a lui Don Clemente Escalona, ca o repetare fizică a colonelului căruia n-avea cine să-i scrie. De la Rafael Escalona am aflat că Manuel Zapata Olivelia se stabilise ca medic pentru cei săraci în localitatea La Paz, la câțiva kilometri de Valle du Par, și ne-am dus acolo. Am ajuns penserat și în aer se simțea ceva care nu te lăsa să respiri. Zapata și Escalona mi-au amintit că abia cu 20 de zile înainte, satul fusese luat cu asalt de poliție, care semăna teroare în regiune pentru a impune voința oficială. A fost o noapte îngrozitoare. Au omorât oameni fără discriminare și au dat foc la 15 case. Datorită cenzurii de fier, nu aflaserăm adevărul, însă pe atunci nici n-am putut să mi-l imaginez. Juan Lopez, muzicantul cel mai vestit din regiune, plecase pe drumul fără de întoarcere în noaptea aceea neagră. Acasă la Pablo, fratele lui mai mic, l-am rugat pe acesta să ne cânte și ne-a spus cu o simplitate neclintită: "N-o să mai cânt niciodată în viața mea." Am aflat atunci că nu numai el, ci toți muzicanții din sat își puseseră bine acordeoanele, tobele și guacharaca și n-au mai cântat niciodată din pricina durerii pentru morții lor. Notă: guacharaca, instrument popular din bambus la care se cântă cu un pieptene de metal. Am încheiat nota. Era de înțeles și nici chiar Escalona, care era maestrul multora, ori Zapata Olivelia, care începea să fie medicul tuturor, n-a reușit să convingă pe nimeni să mai cânte. Văzându-ne că insistăm, vecinii s-au apucat să ne lămurească motivele lor, dar în străfundul sufletelor simțeau că doliul nu mai putea dura mult. "Parcă am fi murit odată cu morții," spuse o femeie cu un trandafir roșu după ureche. Oamenii au încuviințat. Atunci Pablo Lopez s-a simțit pe semne îndrept să pună capăt amărăciunii, căci, fără un cuvânt, a intrat în casă și a ieșit cu acordeonul. A cântat ca niciodată și, în vreme ce cânta, au început să sosească alți muzicanți. Cineva a deschis prăvălia de peste drum și a oferit băutură tuturor pe socoteala lui. Celelalte și-au deschis și ele larg porțile după o lună de doliu și s-au aprins luminile și am cântat cu toții. Peste jumătate de ceas, tot satul cânta. În piața pustie se ivi primul bețiv într-o lună de zile și începu să cânte cât îl ținea gura un cântec de Escalona, dedicat lui Escalona însuși, ca omagiu pentru miracolul lui de a aduce satul la viață. Din fericire, viața continua în restul lumii. La 2 luni după respingerea romanului, l-am cunoscut pe Julio César Villegas, care rupsese relațiile cu editura Losada și fusese numit reprezentantul pentru Columbia al editurii González Porto, care vindea în rate enciclopedii și cărți de știință și tehnică. Villegas era bărbatul cel mai înalt și mai puternic, precum și cel mai inventiv, când trebuia să se confrunte cu dificultățile vieții reale, băutor peste măsură de sorturi de whisky dintre cele mai scumpe, mare amator de șuete și cozeur de salon. În seara când ne-am întâlnit prima dată în apartamentul prezidențial de la Hotelul Prado, am plecat de acolo împleticindu-mă cu o geantă de comis voyageur înțesată de broșuri cu reclame și mostre de enciclopedii ilustrate, cărți de medicină, drept și inginerie, scoase de editura González Porto. De la al doilea whisky, acceptasem să devin comis voyageur, vânzând cărți în rate în provincia Padilla, de la Valle du Par până la La Guajira. Câștigul meu era comisionul în bani gheață de 25% dat în avans, care trebuia să-mi ajungă să trăiesc fără griji după ce îmi plăteam cheltuielile, inclusiv hotelul. Aceasta e călătoria pe care eu însumi am prefăcut-o în legendă, grație cusurului meu incorigibil de a nu-mi măsura la timp adjectivele. Legenda spune că am plănuit-o ca expediție mitică spre a-mi căuta rădăcinile în pământul strămoșilor, urmând același itinerar romantic al mamei când a fost dusă de a ei ca să o îndepărteze de telegrafistul din Aracataca. De fapt, eu n-am făcut o singură călătorie, ci două, foarte scurte și nebunești.